наче злетіла туди. Високо гойдається, бовтає ногами, сміється. Але довго так їй не втриматись. Руки мліють. Лукій аж по своїх чує, мов би, як вони мліють. А приземлятись ніби й справді страшно. Страх цей, правда, більше від пустощів. Хочеться, щоб хто-небудь підхопив. «Чого ж ти стоїш? Рятуй!» Хлопець догадався. Розмахнув руки, і вона просто в обійми падає йому. Легко, білопінно падає з неба. По якомусь часі, уже він хлопець, на турніку, чути, як залізо перекладене поскрипує, а ноги злітають кудись аж до місяця. Лукія і Дорошенко стоять, очей не можуть відвести, як наяву оживає перед ними казка ночей їхніх далеких чистих. А біля школи тим часом ще танці. Зосталася тут переважно молодь, батьки та вчителі порозходились, лише недремний майор Яцуба походжає, натуркує молодого Мамайчука. Пора, мілійший, виключати радіолу, бо й світло я вже виключаю. А місяць? Що місяць? Чи не могли б ви заодно і його погасити? Коли ж радіола вмовкла, ілюмінація погасла, хтось зненацька задзвонив шкільним дзвоником, отим, що нагадує тронку чабанську. Аж занишкли всі, вслухаючись, як тане той звук в садку безшелесні, без відлуння тане в просторах їхньої випускної ночі. Коли стихло, майор Яцуба підійшов до дочки, що стояла в гурті дівчат. «Ліночко, додому!» І в голосі його пробиваються аж запобігливі нотки. «Я ще не йду», – відвернулась дочка. «Ми йдемо зустрічати схід сонця». Схід сонця застає їх в степу. Як у Москві випускники йдуть зустрічати схід сонця на Красну площу, а в Києві – на Володимирську гірку, так тут вони ось вийшли в степ, що розлігся перед ними, як безкраїй, злегка синіючий, заїмлений океан. А небо над ними розкинулось другим океаном. Воно вже світлішає, рожевіє на сході, хвилює своєю великістю. Високо-високо, в глибинах блакиті викупуються реактивні. Небо від них аж дзвенить, і хоч сонця ще й нема, ще десь воно за вигином планети, а ці хлопці і дівчата вже передчувають його вгорі, у вранішнім першім промінні, що барвить білий летючий метал.